زما حبیبا د دعوت د ایمان او توحید نفس فان تولوا کچریدوی واوریدل او دا دعوت د دین د ایمان ستا سود مبارک خلینا قبلینا فقل اذنتکم علی سوا نو ورته وای ما خپل غاړه خلاص کړی برابرۍ طریقې سره می تاسو له خبر درکړي او د دین یو خبره می تاسو نه پټ نه ده ساتلې انفرادی اجتماعي طور سره ما دعوت او تبلیغ درته کړي اوس تاسو د ټوکو د استهزاء په نیت باندې وای چې عذاب الهی وکړي قیامت وکړي و ان ادری ما ته پته نشتا اقریب چې نږدې دی ام بعید یا کله دی ما تو عدونا چتا سره وعده کې دی شي دا تاسو سره د کوم دنیوي یاد اخرت د عذاب چې الله وعده کوي د دې د نږدې والی د لری والی ما ته پته نشته ځکه دا د غیب سره تعلق لري او په غیب باندې پوهیدل خاصه د الله رب العزت ده دی آیات مبارکہ کی فرمائی انہو یعلم الجہر بے شک دغا اللہ پوہی گی الجہر پخکاراو پسرگن دبانے من القول دوینانا پسو خکاراو سرگن دے او خبر کئی اللہ پاغی عالم دے ویعلم پوہی گی ما پاغ ستکتمون چتا سوی پٹھوئی دا پٹولو سرگندول زمونگ دے انسانانو د خپل منس په اعتبار بانی دی رب العالمین تا پٹو سرگن دا یو شانتی دی انہو بیشک دا اللہ یعلم الجہر پوہی گی پخکارا او پسرگن دا بانی من القول دا وینانا خکارا او کار دے خکارا او خبرا او وینا دا اللہ پہ عالم دے ویعلم ما تکتمون او پوہی گی پاغس چتا سوی پٹوئی وَإِنْ أَدْرِي وَمَا تَطَنِّشَ دَ اللَّهُ حَبِيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّهُ چکه دیشی چې دارستو والد عذاب چې تاسو په خپل خلی غواړی او عذاب ناراضي لَعَلَّهُ کې دیشی دارستو والد عذاب فِتْنَةٌ آزمائش او امتحان وی لَكُمْ تَصْرُ پَارَا چې په خپل خلی کافر وي په موږ دی ګټه وروري په موږ دی عذاب راشي قیامت وکړي نو ایدا رستو کې دل سره د ستاسو د مطالبه نه د آزمائش او امتحان دی وای ندری ما ته پته نشته لعله فتنه چې کې دیشی دا رستو والد عذاب فتنه لکم امتحان او آزمائش وی تاسو لپاره دا په کافر چې عذاب ناراضي نو دا د لپاره امتحان وي هغه ځان په حق غني او وای چېرې کومه پناه کوي نو عذاب لري راضي د امتحان او آزمائش ته لعله کی دیشی چې دار استوالد عذاب فتنه لکم امتحان او آزمائش وی تاسو لپاره و متاع او فائدہ د الہین تر څو وخت پوري دا فائدہ ده ځکه دا څه ضروری او لازم نه ده چې ګنې یو کافر ظالم د خامخا دنیا کې رونی ویش بلکې ډېر کافران الله دنیا کې مهلت ورکی آخرت کې رونی سي دا څه ضروری نه ده لکه تاسو له تیر وګورئ سورې نحل وګورئ سورې نحل فسوار لسمه پار کې وګورئ الته فرمایلی وو چې رب العالمین مهلت ورکی او کو دنیا کې ټول رانی وې کنا نو اس شیب په مخدز مکه پاتې نه یو شپې ته میات وګورئ یو شپې ته میات د سوار لسمه پاری سورې نحل فرمای ولو یو اخذ الله الناس بظلمهم ولو یو اخذ الله الناس کچررانی ویلا د خلق لرا بِظُلْمِهِمْ پَسَبَبْ دُظُلُمُ وَدُزِيَاتِ دُدْوِي دنیا کے اللہ نیول کولے ہر ظالم رانی وے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّا نبی وی پریخ اید دیز مکی دا پاسا من دا باعث یو جوندے شے زکا عذاب چرازی نپاغی کی وچو لواندہ خواب بد انسانان حیوانات طول مبتلا شے ولیکن یو اخروہم لیکن رستو کویدوی الی اجل مسمع تر غنیتی معلوم پوری چی غنیت دورزی دا قیامت تا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ كَلَّا شِرَابَ شِنِيتَ دِوِي لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً نُرُسْتُكِي بَنَدْوِي دَاغِنَ يُلُغُنْتِ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ او چه کل راغلی ندنو دیلوان دکی دینشی نداس ضروری و لازم ندا چگن خام خا هر ظالم دی بس دنیا کے اللہ رونی سی لکه بعضی عوام ہوئی و یرا الله با کافر او ظالم رانی سی خزوام چې ماوکته نو ستاو زما قتل په کیس ضروری او لازم نه دي زموږ استاد سو بلکې د تمام مخلوقات او سردار هغه ته نبی علیہ الصلات والسلام ته سید الکائنات ته الله رب العزت ویلی چې حبیب یا بدلته ویني او کدلته ویني لدلته ویني لکه ګورې تاسو سوره رعد دیار لسمه پارا کی سوره رعد رازی التا اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکړي خپل حبیب ته الله رب العزت تسلی ورکړي نو ورته فرمایي الله رب العزت ورته فرمایي چې دلته به وګورئ او دا څه ضروري نه ده کدل تنین ولته به وګورئ آیات سلوختم وګورئ و اما نورینك بعض الذين نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب و اما نرینک او کچری خو مونتا ته حبیب بعض الذی بعض هغ عذاب نعدهم چې مونږ دوی سره وعده کوو تاسو پجوندون په عذاب راول او نتوفینک یا وفات کو تعالی راوتی ونی ونی نو الله رب العزت وی دا استاسو لیدل یا استاسو په ژوندون کې په دې عذاب راتل څه ضروری او لازم نه دي فینما علیک البلاغ بشک پتا باندې حبیب او استاد مواری تبلیغ کولی وعلینا الحساب او حساب کتاب زموږ زمواری دا عذاب راتل او نراتل د یو کس نیول او نیول دا د انسانانو ذمہواری نه ور تقسیم یو کو فینما علیک البلاغ وعلینا الحساب بشک پتا باندې تبلیغ کولی وعلینا الحساب او پمنګ الله وی حساب کتاب دے دیات مبارکه کی مویو و ان ادری ما تپت نشتا لعله چکی دیشی چدار استواله د عذاب فتنت لکم دا امتحان و ازمائش وی تاسو د پارا و متاع الی حین او فائدہ تر سو وخت پوری قال ویلی نبی علیہ السلام رب احکم اے زما رب فیصلو کی زما و زما د قوم په منس کی بالحق په حق سرا په عدل او په انصاف سرا اللہ دوی تزر دین دعوت پیش کوم او دوی زما والا دعوت نقبلی ویلیو اے زما ربا فیصلو کی بالحق پا عدلو پا انصاف سرا دیدے کی پمانا دا عدل لے اے ربا فیصلو کی پمن زما و پمن دی مکی والو کی بالحق پا عدل سرا یعنی دی عذاب غواړي او تلوار کوي الله ته عذاب پرولي کی چدی وي او نبی علیہ السلام عموما خیری ندی کړي او خصوصا خیری کړي مکی والو کې باز کافرو ته خیری کړي وي او هغه خیرو کې او دا آیات مبارکم ده اے زما رب فیصلو کی بالحق فعدل او په انصاف سرا وربنا الرحمن او رب زمونگا الرحمنو چڈیر مہربان دے المستعانو داغنا مدد غختل شوی دے علاما تصفون پا حق سبانی چرا تاسو سبیان کوئی اے مشرکانو شریکان ورسر جوڑوئی دا اللہ دا حکم و دا فیصلو نے انکار کوئی وربنا الرحمانو او رب زمونگ رحمان المستعانو داغینا مدد او طلب داغینا مدد او نصرت غختل شوی دے علامہ ترسیفون پا حغ سبانی چتا سک سبیانوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سور حج دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا دویشتم نمبر سورت تے او دا نزول پہ اعتبار بانی یوسل دریم نمبر دے. چکل مخ کی صورت سورہ انبیاء کی اللہ نفیو کا دا شرک اعتقادی او دا مختلف انبیاء علیہم السلام